mune señ bi mujj nak di jëm jo xamne rek ngeene liko yalla defal ci wet ku ne muy ci xam xam muy ci leneen amu ca morom te ku ne xamne ni amu ca morom baram yépp mom lañu joxoñ ci ngeene liko yalla defal ak raw gi raw ñepp ci wet gu ne mu gina ku xamut ku ne ci mom nga ñew mu xamal la ku amul ci mom nga ñew mu amal la ku ñak bo dikke mu jox la jox ba nga taggu mu ñak ku xamuti bo dikke mu xamal la xamal ba nga doon geej yitte jëpp jëm ci yalla ak jëmele ci jaam yalla yi ay ngeenelam kenn mënu ko jëma tak karot liko yalla tebbu mësu ko tebbu kenn kenn dañuy fàtte sax ku yalla mësu tebbu ngeenel ndax rek gis ni mu tebbu sëriñ bi hinayatuhu ak yittewam ak sonneem bi taalifi ci taalif haka fa saxoon na ala taalimihi ci jàngaleem awalan ci njëlbeen kama qaddamna nanu jiitale woon tumma baada dalika topp gannaaw loole lamma tabayyana ba biree lahoo ñeel ko qabulu naasi nangu nit ñi nangub nit ñi li tawaalihihi ñeel ay taalifam wa xubbuhum ak seen sopp laxaa ñeel ay taalifam ishtaxala soxla woona bi tasniifi ci taalif watrakate mu bàyyi at taalima jàngale ga bi nafsihi ci boppam li ànn al aalima ngir nag aji xam ja afdalu li gën lafa ñel ko at tasnifu mooy taalif min at taalimi ci jàngale ida aalima bu xamee ne ànn tawaalifahoo naka ay taalifam maqbulat yu ñu nangu lañu inda tullaabin ilmi fa way sàkku ña xam-xam li ànn tasnifa ngir naka taalif ga abqa moo gën a des min at taalimi ci jàngale li tooli baqaayihi ngir yàggug desam ga fala yabqa desut fànnun genn fànn min funuunil uluumi ci fànni xam-xam ya asharhiyati yi ko ju yoon asharciyati illa wasanna fa ndare mu taalif fiihi ci moom tasaanifa ay taalif xadidatan yi di way limu way di way bare mu ne day bëgg a wax nag ni sëñ bi yitte woon wàllu taalif mooy taalif ngir yàlla mu ne ni ma la ko waxee woon lam jalbeen woon mooy jàngale ñu sàkku xam-xam ñëw ci moom mu leen di jàngal ni ko waajuram daan defee donc def jamono yi waajuram gannaaw bi waajuram génne àdduna itam mu wéy ca jàngale moomee ab diir gannaaw bi nag bi mu gisee ne nit ñi taalif yi muy taalif yittewoo nañ ko lool xir nañ ci lool mu daal di bàyyi jàngale moom ci boppam te jox ndigal ñeneen ñuy jàngale moom ci boppam nag muy taalif ndax nee nañu taalif moo gën jàngale ndax ni nga xam ni moom la taalif yi yàgg ci kaw suuf jëmmi njàngaleem wax rek kooka dégg ko dem daawu ni faral di mën a yàggee ci kaw suuf léegi nag bari na ay jumtukaay yoo xam ne tax na njàngale mi ci làmmiñ jumtukaay mën na koo téye di ko denc mu xaw a mën a yàggee ne di taalif yi yàggee bu daa jëmale yitteem nag kon ci taalif rek nga xam ne mbooleem xeeti fànni xam-xam yu shariha yi fànn gu ci nekk rek taalif na ca loo xam ne gis na ne moom la ca waa jamonoom yittewoo ndax ndegam dund gi daa gàtt day seet la nga xam ne moo ci yitteel waa jamono buñ ko xamee rek mu day ab yóbbal mu daal leen taalifal luñ ca mën a jàpp axbarani xibaar na ma yow mën ci ab bis ne an na lahu naka ñeel na ko sanaadiqa ay kees wala ay gaal hajidatan yu di way limu mashwanat yu di fessel min tasani fihi ci ay talifam faqadong wa kana nekkona la yu virusu du genné ba du feñal li nas ñal nit ñi min tawali fihi ci ay talifam ila al qalil dara aj neew ba ya'tadiru tamuy dagal ngant an ibrasiha wali seenu feñal bi anna jullaha ci nak lepp ci ñoom asrarun ay boot la wa munajatun te ak diyalé la bayna ko digënté ma rabbihi and ak boromum momi talif mu ne señ misna ma wax ni ma amna ay gaal yo xamne day dañu fess delté sama talif rek la ca def mu ne wayu señ bi talif yu bari bari da ko daan laq noné daw nangu mu feñ hadra wax ni digantem ak yalla rek la ak digantem ak yonante bi lola kon waris ko feñal ba aksaruma li ep ci li nga xamne sanna fa talif na fihi ci mom madhu rasulillahi wa tak yonante yalla bi sallallahu alayhi wasallam thumma tasawuf top tasawuf thumma tawhid top tawhid thumma fiqh top fiqh thumma nahwu top nahwu قال وخنا في كتابه تيريم المسمى بدي بنت دي بفتح الكاف الباقي المميت في صرف توجه كل مبارس يموت لما استشهد بم ساكو سيرلو بخوله تي وخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم يكون دا نيك في اخر الزمان تي مجي جامونو حباد way jaamu juhalu ni di way reer waxu na maw ak way xam fassaq ni di ay katchor mune li hada al hadith ngir bi le hadith al sharif bi aji tedd saraftu wal batina ba'da makatibi len ci samay talif len ci samay mindu ila al hulumi jim ci xeti xam xam yi al sharhiyati ko jum yon wa ba'daha wal bati len sen ila no xolou lu jëm ci xéti xam xam yi al haqiqiyati ko juk haqiqa wa in kanat ak donte nekkon kulliyati sama lepp fi khidmati rasulillahi ci leggeel yonent yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune li ëpp ci talif so bi mom ngi delu ci tag yonent bi ak leggeel ko lolu mo ci talifam waye nak li jaam yalla yi soxlo talif na ci niñ koy xewon legi lañ ci yitté wo muy ci walu fiqh muy ci walu tasawuf muy ci walu tawhid ba ci nahu sax jot na ci talif téré bu siiw bu léra lér buñu xama xam muy shahadatut tullab ni señ bi ci bopum neena yonante bi waxone ne bu dewe ba ci mujjuk jamono ñen ñi dañuy jema jamu yalla waye duñu xam ñen ñi xam ba nopi nek ay katchor duñu jëfé lañu xam señ bi ne lol taxna deug la sama lepp lepp dama ko jëmele ci leggeel yonante bi sallallahu alayhi wasallam waye lol taxna nak sama yenn talif yi ma jëgale len ci jàngale shariha ak haqiqa manam jàngale xam xamu shariha bi nga xamne ci lañuy xamé ni ñu wara jëfé jëfi zahiri ko nak itam nak talif ay talif yo xamne day jëm ci walu haqiqa moy dama ci xamlé nañuy sell na ci biir ba yalla nangu lañu def ci zahir xamne kon dal shariha ak haqiqa le tax jambi mané boromum ci jëfé digël yalla ci zahir té lamu def depp na wara sel ci batin yoy yar né amna ay talif yu ma ci jëmele ndax lu wërante bi néwon bi ñëw mujjuk jamono te am ñu xër ci jaamu yalla te duñu xam amit ñu xam ba noppi di ay kacior baadu bu allafatihi li moy len ci ay tarifam wa ha yegal ne ana man addu ko dina tuddu lakagn yalla ma la nga xamne hadarani teewal nama hadarani min asma'i tawali fihi ci turi ay tarifam da ho ñel na ko kitabun ab tere fi madhi rasulillah ci tag yonent yalla wi sallallahu alayhi wa sallam qal def na wax la ho ñel ko nuru darayni wa wahidun ak ben bo xamni yuqalu lahu tayshirul asir wa wahidun yuqalu lahu ad-durrut tamin wa wahidun yuqalu lahu fathul ghaffar wa wahidun yuqalu lahu bidayatul qidma وواحد يقال له فوس المطيع وواحد يقال له كنز المهتدين وواحد يقال له مقدمة القدمة ويسنا جانجتا مقدمة القدمة وواحد يقال له فتح البديع وواحد يقال له نزهة العاشق وواحد يقال له جذب القلوب وواحد يقال له سعادات المريدين وواحد يقال له سلم الوصول وواحد يقال له المشرب الصافي وواحد يقال له فتح الفتاح وواحد يقال له فتح المكرم وواحد يقال له جزم القلوب كل واحد ben gune min hadihi alkutub ci lay téré kitab ak téré la mustaqilun bi aji taxaw ak bopam la nga ne bi aji tem bi nafsi ak bopam fi madhi an-nabi ci tag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mughayr alqasaid lu bokut qasaid ya allati nga xamne la tufsa defu len mana tak wal maqati ak dogya ma annani andak naka man lab attali yaruma ala hushri kutubihi ci asakay ay terem fi madhi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mune budé ci walu lim tag yonent bi mom dafa bari lol amna ci yo xamné japp na seeni turté faté wumako nuru daray nek tayshirul khashirat ak duru saminat ak yimu ci tek te lim ko lim bam xawa bari yépp momu ci bari mool nañu leen siiw nañu bam dess nak lu melne nuzhatul hashiq mom biñ ko tambalé mool melne ni yagut mom da melne wawahibun nafi' melne kon da ko jikkoona talif yal ko yeesal nak tudde ko wawahibun nafi' batay jasmul qulub muy jima grajeen muy firi dogu xol ya dogu manam wala yene xol ya mo melna ne bariwul kuko ma sa gis iko jitu muy fathul mukarrim xeyna da djublu futuhul mukarrim fi amdahil mukarram wala mu djublu bok wenen talif batay mune teer yi mu wax yépp du ci nekk teere bu mu ràññal la moom ci boppam xàmmee ko aju ji tag yonent bi te bokkute yeneen xasidaak dog yu bari yi nga xamee ne mi ngi aju ji tag yonent beeg liggéeyal ko te mu ne man sax ca dëgg-dëgg li mu bind ci tag yonent bi moom mën naa ne asaka ja sax xawmako musuma koy gis wa qala hafidhahu llah fi kitabihi ci terem ba al musamma ba biñ tudde jaza ash-shakuri al-hatuf fi jawabi abd al-latif kitabu ak tere la dakara ba tudd na fi ci mom ba'da akhbarihi len ci ay xibaram fi hijrati ci gaday ga ba ca tukki ba al-madhkurati ba biñ tudd xablu ci ak jekk ne wafi ci lkal jasirati ca boobee dun allaftu laa taalife al muqaddamatayni ñaari muqaddamatu ya manna al muqaddamatayni manna al muqaddimatayni fi salati julli ala nabiyil amin alayhi yalla dole nek ci mom bi alihi andu ñam wa sahbi ak ay sahabaam salaama man teral ak jamm yalla mi nga xamne kafaani feral nama kula man kep ko xamne yoon keer dana weddi wayaminu tamuy fen idahuma ben ci ñoom ñaar muqaddamatun nasri moy muqaddamat no sarba fi salati ci julli ala man ci ka nga xamne jaada tabena li ñeel mu bil kufri ci lu bari wal ukhra ba ci dess muqaddamatun nadmi moy muqaddamat wayba fi salati ci julli ala man ci ka nga xamne amarani digal nama bil kazmi ci wan mer wa kul wahidin ben bu ne min huma ci ñoom ñaar fawqa dra'il khairat nek ci kaw dra'il khairat halamu al-dijya yalla nek ci aji talif dra'il khairat ridwan man ngiramul yalla mi nga xamne jaara tabina li ñal ma bil mayrat ci ay xont wal nga ne ci ay may mu ne suñ bi wax na ci jisaaw shakur bu nga xamne tan tantu ab latif mako don laaj ngirum tukke bobu mu bënd nak gisaaw shakur diko wax fa tukki ba tambule famu yam mu ni wax na ci ne amna dul bo xamni bam fa agge fa la talifi ñaari muqaddamatu yo xamni benn bi wessar la benn bi way la te mu ne benn bu ci nek mo fete ko dalailul khairat bobu nga xamne mag ñi minon nañ ko ba lay sax ñi ngi koy mool ñen ñu batay ñi ngi koy jëfëndiko wa qala dem wax baax da zalika wa fi tilka sinina ci yoy at al khamsi jurum allati ya nga xamne shirtu mujina biha ci ñoom ka shamsi melni ab jant hustu la laqe moy la amé al mawahiba mayya alladuniyati ko juk yalla bi jahil qa'il ci daraji aj wax ja ne innamal a'mal nak jefiya bin niyyat nak nan ci yene ya wa fiha ta ci juroomi at yoye annaftu la talifa kitabun ab tere lam yusbaq bob ma si futa jitu ilahi jëm ci mom fil ijabati ci li jaba wal barakati ak barke bi fayd man ci bëdduk mayu yalla mi nga xamne kafani fegal nama jiwaral mushrikina dekkale yefri gore wal mushrikati ak way bokale yu jigene moy yefri jigene rek wa fi dhalika al kitabi nek na ci bobe tere min al hajaay bi ci ay kimtan al ilahiyati ko jogu yalla ba lo xamne yu addi dana agale kul munkirin jep aji weddi ilal istijar jëm ci jajju wa sukoti ak nopi fa innahu naka mom zadahu dolli nako allah yalla tabarak wa taala siyanatan ak ñongal min khazaini dil mulki ci mangasini borom ngor gu feñ ga wal malakoti ak ngor gu nabbu ga wa qad jama'atu te dajalena fihi ci mom jihadul mujahidina jihaduk mbole way jihad nya al mudawikhina nya dewe toroxal li akhda illah ñal non yalla ta'ala al jahidina nya dewe weddi wa jama'atu tema dajale fi ci mom dikra dhakirina tudduk way tuddu ñu yalla al mufhimina nya dewe wedam lo lil munkirina ñal way weddi nya wal kafirina ak way weddi nya batay wa qad jama'at tajalina fi ci mom ay dal datay shukra jami fi shakirina jantum bolem way santina al marabdi yena ñu di ñu gërem indama fa yalla mu nga xamni ye ji ci dana fay ashakirina way santina wa fi nek na ci ma lo xamni la wis baq mu sifu te jitu ilahi jëm ci mom min anwa al badihi ci xeti badia mimma ci la nga xamni yow day dana gërem lo al hadiya aji jugal je al wahiba kay aji maye ash-shakwar kadif santakon al badiha ki aji fent mindef وفيه نكنا جماع لو خمني لم يسبق مسيف تجيتو إليه جمجم من أمداح النبي جتك يوننتبي الرسول كين دول يالله الذي كان خمني قدمته أقلقي لم قادت ومتنا إليه جمجم مفجل كل سول أجرسلو جب قجو آجو صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك كما جارنا متبلين يلما صلى الله تعالى عليه وسلم بما جلو خمني لم يشارك مسيف تبقالي في جمعهم وفيه نكنا جمال وخمني لم يسبق مسيف تجيوت إليه جمعهم من الوضحي كترق العربي كي قجو عرب الذي كان خمني لا يسمح ديفك ديك من غير من تكرل كو خمني ورضاها نامتنا من نساء العربي جيجيني عرب وذلك لولي كله لكم من بركات من يتكي بركي كنغ خمني يقضي تنفج به جمو الله يالا تحالى كوينة كل عرب جيب آجو لمن يلقو خمني توجه جبلنا به أكموم نرابي أندكموم إليه جمجموم عليه بآله وصحبه سلاما من ترالك جامي يالا من خمني يفعل ديدف ما يريد لمنام ووتي موم اللسي موي كنغ خمني كان نكنا لين يالما كما كفاني نم فغالي كل شيطان بيب شيطان مريد بأجي فتير له وفي ذلك الكتاب تبوذي تيري أعطاني لما جخي الله يال تبارك وتعالى الكتاب القرآن كما محان مفريحاني والاسم كل ما لبت وقمني تقدم جيت والنفية جمن مما جلو خمني مما يجر دانا نودي إلى أذن جمتلر وعتاب أب يرانج وفي ذلك الكتاب بوبي تيري سارت لمجي لينيالما الأيام بشي وشهور أغياري كالأشخاص من الأجم بفضل من تنغني اللي علمي خمني يمون مدن خيولي حلاما تكن خمني يشاودنا كسوب من هباده أيجام بالاختصاص تكجاغو ولا تنغني وفي ذلك كتابي تبوبي تيري فارقت لا تقلقوك فارقت أعضاء الله نوني الله تبارك وتعالى باطنا كبير ما حكوني أنا سمانك ما هو أنك نيوم ظاهرا كبيتي بجسدي أكسما يرام بائنا تأجي فتش أنه وليس نيوم بقلبي أكسما قول قاتنا تأجي صح انتهى منه بلفظه من أبو دالوجي تيري بوبي جساء الشكور سنبي أمن في وحني bin boode mu yag lol ba am fa juroom yat fa la mujjé melni ab jant tim lepp aduna ngeneelam tass fep fep men rek mi jant wi agge fune dun boobu nenañu moy lambarna ndax bañ ko yewu boobu am ag liberal muy capital bu mom yagu fa waye nak lambarna gogu mom la yag lol ba am fa juroom yat yoo mu wax mu ne ci buñ boobe at yooye ci lama yàlla maye xeeti ma yi nga xam ne moo koy jagleelu ko soob rek waaye du lu ñuy fàggu du lépp mu ma ko maye ci daraje ki wax ne innamal a'malu binniyat maanaam mboolim xeeti jëf yi ñu ngi takku ci yéene bu yéene ja sellee jëf ja daal di rëy fa yàlla bu yéene ja sellul nag du tollu nenn fa yalla mu ne ci juroomi at yooye lama yalla may ma taalif téere boo xam ne li mu ëmb ci xeeti barke ak lijaaba yalla mus koo def ci beneen téere ba tey ci téere boobu ci la yalla def ay xeeti kiimtaani boppam yoo xam ne lu waay mana mana weddi do def lumay ne pat te jajju deltu gannaaw rek ndax yalla ci bopam mo def karangem ci tere bobu karangi lu bayiko ci ay ndang sinam momi amé ngorga fess amé it ngorga laqo ci gattul sax ne man na ne tere bobu dal قد جمعت فيه جهاد المجاهدين وجمعت فيه ذكر الذاكرين وقد جمعت فيه ايضا شكر جميع الشاكرين نمنان تي غاتو تيري بوبو دجالنا تي مبولم جهاتك وي جهاتنا دجالنا تي مبولم تودو يالا كوي تودو ني يالا دجالنا تي يتام تانت باي تانت نييب نييب نييب تي لي تيري بو امبو تي خيتي لوي rafetal wax def ko muy wax ju yemo yemo yalla musu ko def ci benen tere lama ci andi tam ci xeti tag yonante bi agna ci dayo bo xamni kenn musu andi luna mel tay namu rafet ci teral yu arab ba sefu ko degge ci kenn ko may ko nampé ci jigéni arab yi manam ko nampu arab yi sel yu ñëk ya ñëk ñu mëterelé téré ba ci lamiñu arab dal rafet na rafetay bo xamné mëne fu ko déggé ci kenn ko may ko nampu arab yi sel yu ñëk ya ñëk té mëne non lepp nak da bok ci xéti barke yi nga xamné yalla koy defal kuko sopp ak kum bëgg fat sa ajo batay mëna ci téré bobu kat lama yalla mayé alquran dal di may faral tagalé mak lepp lu mëna andi lor bayaraangé ci téré bobu itam ne yalla def bishi ak wer yi ñu melni ay jëm fi sama kanam ñew di ñom konté ak man di tak ak man xarit lu lepp nak baxu yalla ak ngeenelam la mu ne ci téré bofu sax lama yalla mayé ma tagok non yalla yi ci biir té and ak ñom ci biti sama jëm nek ak ñom melne ma nga nek ak ñom té ci dëgg dëgg nek ma ak ñom yalla ak gaay yalla yu bax yi la nekkal wala ho ñel na ko kitabul abtere yu qalu bu jeex na wax la ho ñel ko fatahul wahhabil karim fi bismillahir rahmanir rahim wa wahidun yu qalu lahu fatahul mannan fi jawabi abdir rahman وواحد يقال له جالب الاستقامة وواحد يقال له كوكب المنور وواحد يقال له تحفة النسوان في طاحة الرحمن وواحد يقال له فتح الظاهر الباطن في نصيحة الراحل والقاطن وواحد يقال له ديوان خادم النبي الرسول في ذكر بعض ما قيد إليه من السول من سنبي أمنا تيري بم تعرف تتد فتح الوحاب الكريم دي تواخ جريني بسم الله الرحمن الرحيم باب موم تسارون كوكو يتو سنبي وحنا تلو باري باري تنجريني بسم الله الرحمن الرحيم من أمنا بتد فتح المنان في جواب عبد الرحمن bobu siyuna moy lam tontu won seigne abdourahman lo ndam diko ca denk ñetti turu tere yim ci tek moy jalibul istiqama ak kawkabul munawwir ak tuhfatun niswan fi taahatir rahman ta melne niwana ñu gis leen ba nga deg ku ne masna leena gis bi ci top ñukoy wax fatahul zahiril batin في نصيحة الراحل والقاطن موم تي والو باس باس لا تامبلي تي الحمد لله الذي جعل النساء شقائق الرجال جال نك باغ تي اما بعد فهذا كتاب مبارك ينفع باذن الله تبارك وتعالى جملة النساء والرجال والصغار والكبار wey waye da melni jotuko wona agale mba lañ ci gis dal agale ba ñewut mune amna ba tudd diwanu khadimin nabiyyi rasul fi dhikri ba'di ma qida ilayhi min ash-shul da melni mom gisunu ko ba bok dal melni bari wul ñuko gis wa amma kutubu tawhidi dal téré tawhidi fa minha bok na ca jazbatu sighar wa mawahibul quddus wa muqaddimatun fi tawhidi wa aqsamid din wa minha tazawwudu shubban kitabun ab téré la jamaha ba bolé na fihi ci mom ma la nga xamni ho mom al muradu moy lañu nam wa wote mom al matlubu moy lañu sakku mi ma ci la nga xamni yejibu dana war ala al mukallafi ci mukallaf min ahkamil fiqhi ci atay fiqh wa tawhid wa tasawuf ala ahsani uslubin ci ganja rafeti ak uslub bi nazmin ci way yushannifu day takal ab jaaro asma'a as-sami'ina nopi way degna way xibaru to xibar way xibiru al-muflikina way tepña way ñu mëna andi lu yéme ci wax ni andahum naka ñoom ghayru tamihina duñu way xemem fi misli ci am kemam la masida amul liko mëna upp amul ndolen hala husni sabki ci rafitu ku reelum nga wa hurubati al-wazihi ak neexu batam ya bi ixtisarin and ku gattal maha jamhi and ak dajaleem lima ñe lepp lo xamne ya siru dunu mujji bi ci mom at talibu aji sakku ja xam xam das ci bussarin di borom gis gis bu leer di borom ak xam gu leer wal nadkur nan tuddu fana fi abiyatun ay bayit minhu ci mom lit tabarruk ngir barkelo bi ha ci bayit yoyu يقول أعجز البرايا المفتقر إلى إلهه الغني المقتدر عندك تفنك بأنديك لطلب جرون يتي بيت مني تيريسم بتالي استواء التوحيد بوكنا جبين وخ جذبة الصغار هن لعيب لخدمة المختار مامنك داني ere tawhid la waye señ bi ko def ni mbaxo talifale goné yek waxambaane yi ak lu bari ci ay talifam ak ay ndenkanem moy rek taxiba téré bu ëmb ñetti xaji diiné yi muy al iman al islam al ihsan wono fi tuddé ko nak at tawhid al fiqh at tasawuf ni bokku na ci téré tawhid yi mu talif mawahidul quddus mom tawhid kesse la jangale ndax da ca way be sar nga xamene mom la asano si defon dikoy wax ummul barahin wala al haqidatu zuhra ni mu ci tak ni dafa tuddu muqaddimatun ba muqaddamatun fi tawhid wa aqsamid din balena xamuñu ab teerum bu rañu ko bo xamne non la tuddu ومنها تزود الشبان بيملني دا بغا بوله تزود الشبان كي تيري توحيدي واي موم جوتنا ليرال ني تيري لو بو خامني سيغ بي دا تا بوله ياتي فان ييب موي توحيد فقه تصوف تي انديكو نك انام غو ييمي ييمي نيهخا ديغ لول نيهخا خام لول لير ناج nga xamne lu way mana mana talif ak lu way mana mana wax khalatula andi lu ne mel ci deug deug dal da nga xamne mom la ko tejje ak na badia nexe ak na mu gatte mom mu ngi xica yok dara dara dara ci deug deug dal ku yut xam xam bu ko jange te deug ko bax bax da na ca amé leer xol amé ci deug go xamne gu yémi yémi la mune sax kon nala andil ay beut yi bok ci téré bobu di tazawudu shubban ndax rek nu barké loko ci téré bobu moy lima tambalé won wax légui ba wax ci wenn bayit te dem na ba andi ci juroom ñett wala ho ñal nako min kutubil fiqh ci téré fiqh aydan batay mawaliqun niran wa kitabun yuqalu lahu zadu dawi ta'allum wa wahidun yuqalu lahu silahu ahlil khawf dane mawaliqun niran bokku na ci isam bi talif ci walu fiqh waye mawaliqun niran bi nga xam ñun mom lañ neen woon ci walu tasawuf la bool nañ ko dañ ko faral la jang ci daaray talibey munay bokku na ci tey isam bi talif ci fiqh zadu tawit tahallum batay bobu ñun biñ ci xam señ bi da ci wax rek sañate ci sakku xam xam ak teggi ni nga xamne kuy sakku xam xam mom la wara amé mom bari na lol mol nañ ko yudide ko zadu tawit ta'allum li rabbihim wa rahatul muallim mune itam silahu ahlul khawfi tamuy firi ngannayal ñuy ragal ganayel ñun ci tangé téré du tud nonu da bokku ci téré señ bi talif ci fiqh bobu tam melna né bari wul ñuko gis wala hu ñal nako fi tasawuf kitabun ab téré yuqalu mu def no wax la ho ñal ko masalikul jinan wa wahidun yuqalu lahu shirkul jawahir wala hu ñal nako fi adabi ci walu teggin wahidun yuqalu lahu nahyu qada'il haj ci walu tasawuf ne señ bi talif na ci masalikul jinan mom téré bu yaato yaatu la bu yagg jang ci daara yi ci réew mi yagg nañ ko mool itam mune itam bokk na ci téré tasawuf señ bi talif shirkul jawahir shirku mom xawta nuru lool walu tasawuf donte bu dee ci walu maana am na ca lu bare bare moy rek shirku bi nga min señ bi def ko ñaari xaj xaj jokki bi di tuddu bi di aduna xaj ñaaral bi tuddu mbiri al-akhira ak ye ci aljum mune amna téré bu talif ci walu teggi nak yar ak jikko ju rafet batay moy biñu min rek nahju qada'il haj wa amma sharhu al mawjud fi al kitab matbu'an falaysa li shaykh al batta bal huwa al kitab al mandur alladhi qama bi nadmihi fatanabba wala huwa yel nako fi nahwi ci nahwu kitabun ab tere yuqal bu def wax la ho yel ko fawzul mubtadi wa atlahani yeral nama mana wan nama rek yaman abis ala kitabin ci ab tere la ho yel ko ci nahwi ci nahwu urjusatin bo xam rajas la alayha bob nek na ci mom sharhum sara mukhtasar bu di buñ gattal lamira bo bu se futa gis misluha am kenon bo fahala tam def fiha ci mom ma lo xamni lam yusbaq bu se futa jitu ilih jim ci mom li annahu ngir naka mom istalzama warluna an la yati bu baña dikke fiha ca mom bi shahidin ci sen sere min ghayri alqur'ani wal hadith wa hadha tali bahtada mustajindiku ilih jam ci mom musannifin jan aji talif qablahu ci ak jekam muni ci walu nahu señ bi talif na ci tere bu tuddu fawsul bu tuddi tahak aji tambali da melne tere bi ngi su tuddu fawsul bu tuddi mok sahadu tullab bi nga xamni mom lañu min rek ben lañ da am señ bi diko ñëk talif tuddé ko fawsul bobu tadi mu delu ko talifat nak def ca ay xéet ci sopp yo xamni amuton ca fawsu tuddi nak téré bi sahadatu tullab bu ñu señ mëss na ma war nak téré bu talif ci nahu bo xamni da ko daaju rajas def ca sara bu gatt gatt mu ni waye man na ne tere bobu dal mu seuf ta gis bu ni mel ndax da ca warlu lim ci andi ci xéeti misal ak séré yu séré lamuy wax lepp day bok ci alquran hadith bi ci andi men misal mo xamni bokul ci alquran ak hadith lol nak neena mom rek la ma sa gis kuko def ma sa gis kenn ko xamne def nako wa min kutubihi bok na ci ay tereem fi zuhdi ci walu deddu wal wa'zi ak ware wal ihradi ak deddu ani dunya walis aduna wan nasihati ak labire wat tawassul ak jotaliko shahadatul muridin wa silsilatul qadiri wa tuhfatul mutabarri'in fi at-tawassul bi asma'il mufaddalin wa sulamul janna wa majma'un nurayn fi fawa'idid darayn wa ilhamul wadud wa mawahibul mannan wa minanul baqil qadim fi mu'jizatir raqil makhdum wa mawahibul baqi wa fathul badia wa nadhmu asma'illahil husna wa nadhmu asma'i man hadara badran manam way turi ku fekke won badar mune bokku na ci teeru sun bi talif ci walu daddu aduna ak xeti warate ak xeti labire ak jotliko ci yonante bek gay bax yek lepp lu ñi jotliko teeru yi mu tuddu tambale ci shahadatul muridin way da melne biñu gëna min dal moy shahadatul muridin fi amdahi khayril mursalin te bobu ñu bari gis nañ ñu mool ko waye teew bi tud rek shahadatul muridin kesse am ci melna ne bari wul ñuko gis biñ ci tek muy silsilatul qadiriyyi mum dañ ko ëpp tudde as silsilatu al qadiriyyatu suñu bi ca way serigni yurdu qadir wo nañu tegalo tuhfatul mutadarrihin fi at-tawassul bi asma'il mufaddalin mom ay molum bari na lol bari na itam ñukoy jang mom tud na ci ay turi yonante ak ay malaaka ak sahaba ak gaay bax dal mom ñu bari min nañ ko sunu mu janna bi mu ci tek melni ni bari wul ñuko gis majma'u nurayn fi fawa'idid darayn mom siw na lol yag nañ ko mol mu bari ay ñariñ lol ilhamul wadud fi jawab mahmud wa itam mol nañ ko ci señ gi doon denk señ mahmud ndagare nenañu mawahibul mannan wayla señ bi leral na ca xam xam nu mu amé ngariñ ak xam xam doon ñaari xaj zahira batin ba nga ne shariha ak haqiqa leral ca ba tay ni ñu wara gor gor lo ci boole yoy yar muy zahir ak batin ba nga ne shariha ak haqiqa bim ci tek muy minanul baqil qadim fi mu'jizatir raqil makhdum mom bayna ay mol mawahibul baqi bobu nak dal ne mun bari wut ñuko gis fathu badi hitam melne ne ba nga deggu ñu wax ko ci gannaaw rek mom nañ ci gëna xam lim ne nak nadmu asma'illahil husna mom da bari lol fu señ bi andi tur yalla yi way leen amna nak bayu gatt wo xamne tur yalla rek la ca doole nonu melne ne bareegul ay mool lol waye tambul nañ ko bol ci gannaaw li gannaaw tol dal xeyna mu tasaro nonu waye amna mom tur yalla rek mo ci nek xamni bo beugé mokal tur yalla yoyu mokal way wodi daldi don tawfiq ci yow don xewul ci yow bim ni jox nak muy way wi mbolé tur yi wa badar yi ñu fekk won badar mom itam mel nañ ko bari na lol tasarona bu yag yag hazali ma qillatima andak ñuuk la nga xamne aarifu dana ko xam min asma'i kutubihi ci teri teremiya al hadimatin nazairi yadeway ñak ay morom allati ya nga xamne yahtadi dana gindiko bi mutalahatiha ciir bu yef kullu hairin jep aj gelam fa huwa mom suyuti zamanihi moy suyuti yum jamono abdafa yalna dolle lol dolle jotal allah yalla ali ci mom sitra hizhi satirus ted ngam wa amanihi ak kolutem wa ak data te yalna dolle nurmi lak taraxal hasidahu aj añanem wa akhjalahu temu rusloko wa hajjalatemu gawe alihi ci koke koy añane ko bañ hatfa ho de xam nga wa ajjalahu temu daliko fe desal daliko fe yagal mom serign bi wa ajjalahu mune li mel wax nak ci ay talifa mom xeyna nga japp ne da bari waye man lima xam ci ay autoritarium ba man ko andi dafa new lol bokoy tukale na teru tollu di ca don dara man gané sax señ bi dal dañuy fatali al imam Suyuti ca nam bare won ay talif mom Suyuti ca ay jamono ni señ bi rañu ko ci bari ay talif rañu ko ca lol ci jamono dañuy fatali rek na Suyuti melon ci jamono ci bari ay talif mi ñaanal señ bi nak yalla yok ko teranga yokko lucce jam gën ko fi yagal té nak gëna taraxal ak nonam gëna